أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث لفديت أن وتم بر الله سبحانه وتعالى الله نفلن دروي مريتي فالي أتزيم كركويم درس صلواتت Selamat për shëndetit më të mira Bi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa Alehi Salatu e Selam Bi shokët e ti Besnik në bi familjen e ti të pastër Dhe gjdo besimtari cili shkon pas rrugës e ti me të mira Dere në ditën e fundit të kësa bote Të ndëruar vëzër të të vazhdojmë në ciklin Se ne kemi filluar Në bi emra dhe cilësit e Zotit Subhanehu ve Teala Jemi afer për fundimit të këti vargu Në kanë ngellë dikun edhe pak emra nga Kur'ani, pasat dhe të vazhdojmë e pjesën e mbetur të emrave të satë kanë ardhë në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Sot do t'i marrim dy emra, përshka kë se janë të ndërlidhur njëri me tjetërin, dhe në mana janë afer njëri tjetërin dhe janë të pandashëm nga njëri tjetërin, anaj do t'i përmendim bashkë me lejnë Allahu të bareke vë tjala. Sot e kemi emrin e radhës, emri i Zotit Gjellë Gjellaluhu, i përmendur në Kur'an, në 8 ajete, emri Allahut El-Muhitu. El-Muhitu. Ne kur i shkrujmë atje në shkronjën latine, për shkak se s'kemi shkronjën tjera, ashtu edhe i shkrujmë, për se besimtari du t'i mëson emrat, si që kanë arë në Kur'an. Andaj, kjo emri i Zotit Gjellë Gjellaluhu, është me mim, me ha, jo me he, të cilën e përdorim ne në gjuhën tonë latine, por me ha të fytit, me ha të fytit jo të barkut, pastaj me ta të trash, me ta jo me te, po me ta, pra el-muhitu, gjelle gjelalu. Pastaj do të amorim edhe emrin Allahu të bareke vë tjala, el-ghalibu, emër i Zotit të bareke vë tjala, do të shohim se qëfar do me thanë, si cili për e këtyre dy emra me lejnë e Zotit Subhanehu Vëtjala. Para se të vazhdojmë të ndërrua vëzër, një shkurtes shumë të shkurtër, rrëth rëndësisë së mësimit të Kur'anit dhe haditit për nga merit, ale i salatu selam, e në veç anti emrave të Zotit Subhanehu Vëtjala. Kemi përmend në shumë religjeratave, por se këtu e theksojmë, se nga ilmi synohot zemra, që do më thanë synohot bindja. Pra nuk e kemi për qëllim më ullë këtu, apo kush do koft, apo kush do qoft, që njeri të ashton bagajin e ti informativ. Por se të del me pastrim të zemrës, pastrim të shpirtit, të ashton bindjen për Zotin e vetë të bareke, u e tjala. Andaj, muslimani mëson emrë dhe cilësin e Zotit që tjetor me Allahun Gjellë Gjellalu, që të komenton në gjdo sen me Zotin e vetë Gjellë Gjellalu, që të analizon në përmjet Allahu të bareke, u e tjala. Si që kemi përmend se, djetarët e muslimanve kanë qenë do më në kulmin e analizave në njëhijen e emra dhe cilësive të Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj gjithmonë komentet të tyre kanë qenë nga dhënjëse e komentet e njerëzve nuk janë nga dhënjëse. Andaj ti përshemë usovë dhe zërë nëse marë vetëm një statistik shumë të vogël. Për një muj ditë, emisione vetëm në gjuhën tonë, pa e futë këtu në mon, emisione në gjuhën angleze, në gjuhën gjermane, në gjuhën franceze, në gjuhën Amerika, në gjuhën arabe, e të tjerë prej gjuave të satë kanë popuj qumët me këto gjuë, vish në gjuën tonë, sa emisione ka në televizione, debate, polemika, diskutime, rrëthqeshtjeve, debatot, për një muj ka mundësi njëri u dëgjën një baga shumë të matë të informatave, dhe në fund, është barabar me zero. Zero të qëlluar, zero jetë, zero dobi për e atyre, pra kelam, fjale cila përsëritet në përmjet të cilave përfitohen levërdi, pare, kështu me radhë. Ndërsa ti i gjenë muslimant e parë, duke filluar nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe më vonë, pak analizë shumë e qëlluar, pak fjalë shumë të qëlluar. Për çfarë arsye? Sepse krejt analizat janë mundu mi dhanë në hijen e emra dhe cilësive të Zotit Gjellë Gjellalu. Pra janë mundu vëzër me një fjalë, me e komentu këtë gjithësi e këtë dunja, qka do Allahu për kësaj dunjaje, jo qka do njerëzit. Andaj Allahu bën qka do haj, që shtë të shohim sot nga se këtë e mërë kemi, e jo qka do njerëzit. Andaj kujdes shumë nga analizat që i dëgjojna, Edhe ndra dhe vatë që i dëgjojna, nga se shumica asaj lëzër është një lloj mjegull e kalon. Edhe gjithmonë mbet dielli. Gjithmonë mbet ajo që Allahu xhelal xhelalu e ka e bën ngadnjëse. Pra, muslimani nuk duhet të fokusohet në aspekt informativ, por duhet të fokusohet në aspektin e bindjes. Dhe djetarëve zë kërë jemi të bindja, qëfar kanë thanë? Kanë thanë pse sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë arrit bindjen që se kanë pas kërkush për njerëzve ma vonë? Kanë thanë se e kanë pas pejgamberin sallallahu alayhi wassalam. Por qemu, qëka ka në dalim dhe zërështu? Ne kemi një bindje, se fjallës sëtë ne kanë transmitu ulemat prej haditeve të pejgamberit sakta, sa që ka transmitu Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Ebu Daudi, Ahmedi, të tjerë prej muslimanëve, që i kanë mbledh edhe për ato që janë pajtue. Diku 20,000 hadithe janë pajtue se i ka thonë nga gjuhët e pejgamberit sa selim janë thonë. Qëto fjallë, zër, cili o dalimi mes neve, apo krejt atyre që i kanë ledzu këtë fjallë dhe i kanë dëgju, dhe gjeneratës sahabët pejgamberit sa selim. Pse s'kanë arritë për shembull? Një fjallë kër e kanë dëgju e gjeneratat ma vonë, me e pas bindjen në atë fjalli si të sahabët pejgamberit sa selim. E njëta fjali, jo dhe zër. E njëta fjali gerdë për germe. Qysh e ka thonë për nga meri së sellem, që ashtu e ka rujtë sahabja, që ashtu e ka kaldu të abinit. Pse është bo dalimi, dhe zër? Pse është bo dalimi? Dhe në dalimi e Burejra, kër e ka zonë një hadith, edhe e merë të abiini. E ka zonë Ibni Mesudi, edhe e merë të abiini. E ka zonë Abdullah ibn Abbasi, edhe e merë të abiini. Pse këto që ka e dëgjoj, njëtën fjalë, gerdë për germe, nuk arrit mu bo sahabe. Njëtën fjalë e dëgjoj, njëtën Kur'an. Kanë thanë, sepse mungon fuqia e thënësit. Mungon fuqia e lajmëtarit. Pra sahabët e kanë pa pejgamberin sa selim. Çka kanë pa të pejgamberin, përveç fjalëve, bindjen e fuqishme dhe manifestimin maksimal këtyre fjalëve në jetët e tina. Andaj e kanë pa se ky është serios, ky e ka me bindje këta. A doj pengamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam në disa prej cilësimet të ti, kure kanë cilësu khutbën e pengamberi sallallahu alaihi wasallam, qëfar kanë thanë? Ke ennehu yundhiru jeshen. Sikuro ti fol një, sikuro është të parlemru për një ushtrije. Dhe ma mund që parlemru dhe zërë, nëse ndizet një zjarë. Edhe do mi kapë shpijat. Që shtrazohë njërzit njëri tjetërin për me thonë ikë. Po na, e kemi pa, domo para 4-5 viteve, ka qenë vërshimi në periferin, e Shkupit, në Sambek, apo tërmetët, apo si mobilizohet dhe njërzit, e kemi pa si flasin, sa serios, edhe të ikmën e kanë serioze, kështu për nga mberi sesem kër ju ka folë sahabeve. A në dhe shumë rëndësi që besimtari të hulumton në Kur'an, të hulumton hadith për nga mberi sesem, të gjurmon në fjalët e djetarve, në fjalët e ogjalarve, duke kërkuar bindjen, bindjen, jo vetëm informatën. Si do mos kohën që jena nasë koha informatës, me ndonë njëri se ka mërë dishka, s'ka mërë kur gjo. Me ndonë njëri se ka kuptu fejnë, se ka kuptu fejnë, zotit e bare kjo tëre. Argument e saj, ka shumë informata, s'ka takat mi bo ato. S'ka takat mi bo ato. Kue ka gjithë takatin sahabja, kur sabahu mës mi hik? Qa ta e dim edhe unë edhe ti, e dim bashk. Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu thotë, ne në kohën tonë, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kemi llogaritë çdo njeri i cili s'del në namaz të sabahut dhe namaz të jacijes nga hipokritat, munafika. Mirë, le tash këta. Ku e gjeni Ibn Omeri takatin? E ku e gjeni sahabët takatin? Për ditë më kanë si ka kërku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse të tjerë s'mundën me bë këta vëllezër? Apo pse të tjerë s'mundën me bë? Por shkak se mungon bindja. Me pas bindjen, me pas bindjen, andaj vëllezër, njeriu te Allahu vlerësohet sa ka bindje. Njeriu te Allahu xhelel xhelalu vlerësohet sa ka bindje. Dhe Allahu xhelel xhelalu në Kur'an shpesh sprova që ja ka bëhe muslimanëve, për çfarë i ka bëhe? Shem Allahu xhelel thot: "Li'alama al-mujahidin minkum was-sabirin." Plot për luftrat që i ka bëhe Allahu xhelel xhelalu kur i ka pru rrezimet pse e bën o Zot? Ka thonë që ti nxjerrën pa prej juve, kush ka luftu për një me, edhe kush e durimtar. Pra Allah u donë me pa të njerin për pjekjen, bindjen, durimin, donë me ti pa Allah u këto. Gjdo vej, por shka ti e ban, Allah i thotë, surja në regullë, ku bindja jote? Andaj, emrat e Zotit vëzër, cilësit e ti, duhet të kenë gjurë të muslimani që të ketë bindje. Që të kenë bindje. Andaj, tregon o gjallar në botën arabe, se dikush ka folë për ateizmi. Apo, një hoq ka folë për ateizmi. Ka thonë ateizmit kështu, ateistat thonë kështu, e kështu vratë, nëra, dishime të ateistat që janë, s'ka gjennet, s'ka gjennem, etjer, etjer. Edhe një plak i mushuar ka dëgju. Ka thonë, pse i ti dhonë zorë që ka qumë? Ka thonë, më nështë ta bindet taj. Nështë ta bindet se ka gjennet dhe gjennem. Po dojna me bind njani që... Apo, ka thonë, po shumë gati ti ra. Biri më shkurt. Ka thonë, që shmi ra më shkurt. Ka thonë, dhuja ti në dese. Vraj, vetën e shkurt e mërvesh. Apo, pasaj e kanë bërdojnë këta si gja, po, a ki dishim në gjennet dhe në gjennem? Vdis. A i disa shpejt e mërvesh. Edhe plot prej gjera vdesër janë kështu. Andaj, tash, jo vdes këtu kuptimin, vrajo. Po, e kupton, po, ndjesia e shpirtit e kupton se çka është për qëllim vdes. Po, ti në momentin shka vdes e kupton. Këtë ato filozofiat, ka gjennem, ka gjennet, s'ka, ka, apo, kitë bim. Kitë bim. Për shembull, sa njëri o tallë me vdekjen, o tallë me ahiretin, apo, ka bo humore, ka bo filma, e kështu më radhë nën emrat e artit, e filmit, e kuta diçka prej kotësirave. Por se vëzër, me të vdekurit, kryet ki muhabet, s'munë dajmo me ndru kaderin. A në vëzër, disa prej gjërave, do më thanë, duhet ti te i kalojmë, aspektin si përfaqësor, që të tashojmë sa ka bindje në zemrat tona. Nëse ne nuk kemi bindje në Allahu Xhelel Xhelaluhu, do më thanë, jetojmë rrenat, jetojmë imaginatat tona, e lusë për Allahu që Allahu t'i mbujë zemrat tona me iman, dhe vëshmëri dhe mbindje në Zotin ton të bareke, wa ta'ala. Sa dhe zërë kemi emrin e Zotin Xhelel Xhelalu El Muhitu, i cili emër është për emrave të përmendur shumë në Kur'an, normal, kjo emër meriton edhe më shumë se sa një ligjarat, por se ne kemi morë një grumull të matë të emrave, edhe besoj që do të mjaftohemi me kaq. Kush dëshiron se do të ndalemi me disa prej ajeteve që ta kuptojnë kontekstin e ajeteve, kush do me përcjellë, ta përcjellë edhe me mushaf. Emri Allahut El Muhit, qalë më do në gjuhën arabe, i hata, haut, ka dhënë djetarët në gjuhës, ka dhënë përdorët fjala muhit nga fjala hatahu, i hutuhu, hautan, ka dhënë i htatë rregullu e kha dhe fi umurihi bil e gjzemi. I thënë arabt, e ka bo fjallën i hata, e ka kap punën me forcën matë madhe. Por shembu, kur e merë dikush një punë me sos, edhe e merë shumë serios, arabt i thënë e hata hu, e ka kap pi kita anëve, apo e ka kap prej krejta anëve. Por kjo nënkuptohet në fjallët e gjuhës së arabëve. Pasaj kanë thonë, me fulanin hitatun leke, e i të hannunun ve të attuf. E kanë bërdojnë arabët, kanë thonë, filani, ndajteje ka hita, filani është muhit me tyje. Qa do më thonë? Kanë thonë, do më thonë, kujdeset për ty, edhe ka dhe mshuri për ty. Kjo është në gjuhën e arabëve. Gjithashtu kanë thonë, i thojnë murit, hait, murit gjamis, murit shtëpis, i thonë hait. Pse? Se e rrethon brendin e shtëpijës. Apo i thonë hait, murit, sepse nuk le me hi ajo që ka të zdo shiron me hije. So i thonë hait. Pasaj, kanë thonë, kullu men ahraz e shejën, kullahu, wa belaga ilmuhu aksahu, fe kat e hatabe. Dhe kjo definicion e gjuhën arabe, është do mëllon ajo që silët për emri Allahu te bareke ve teala. Kanë thonë, kushdo që e ka kap një çështje nga krejta anët me këta detalet dhe ka ilm për atë çështje që e ka kap deri në skajin e fundit, kësaj i thonë e hata. Apo kush e ka kudretin mbi nisën e kap edhe ka ilm për këtë kapmën këtë din, kësaj i thonë e hata. Atë ka në Kur'an e hatu bima lem tuhit bihi. Kjo ka në surën e Kef, çështja e Musajt me Khidrin alaihim assalatu wassalam. Adhe thot e Zexhaxhiu, djetari gjuhës, ka dhënë el muhitu fil lugha, fjala muhit në gjuhën e arabëve është e hata fulanu bi shej fa huwa muhitun bih idha stawla alej. Kushdo që e kap një punë dhe si hik ajo, së një hik, kur një njëri e kap një punë edhe ajo së një hik, ajo qështja së një hik, Kësa i thonë qytishe e ka kap? Muhit. Wa dhamme gjemi'a aktarihi wa nevahi. Hatta la jumkinu të khallusu min, wa la fautu. Ka thonë, edhe ai cili, atë qështën që ka ka kap, e ka në tërsin e vetë, në gjithsin e vetë. Qështë të da shumë ma qartë në Kur'an dhe me fjalët e djetarën me lejnë Allahu të bareke wa teala. Thot Imam Ibn Xhiriri, në shpjegimin e fjalës e Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe emrit të tij El Muhit, thot Allahu te bareke ve teala, majtë do ndalim pak më andej, ka thon fjalë Allahu Xhelel Muhit, ej muhillum bihim uqubata jami'uhum fa muhillum bihim uqubata. Çka do të thon Allahu është muhit? Për shembull ka në Kur'an wallahu muhitun bil kafirin, wallahu muhitun bil kafirin, sura Al Baqara ayat 19. Allahu i ka rreth, atë e keni i ka rrethuar jo muslimanët, jo besimtarët. Thotë Ibn Xhiriri, i tubon të gjithë edhe ja uzvrat azapin. Edhe asnjani s'n hik. Thot gjithashtu në fjalën Allahu xhël xhelalu, inna Allaha bima ta'malu, inna Allaha bima ya'maluna muhit. Thot Allahu xhël xhelalu, për këto veprat e rebelve, për krejt veprat e atyre njerëzve që si janë bindë Allahu Gjellë Gjellalu, për e fesadi që e shkaktojnë në tokë, dhe pengesin që e bajnë nga emri Zoti Gjellë Gjellalu dhe rruga e tina, dhe armicin që e kanë ndaj pengamberve dhe muslimanve, dhe të tjera prej gjunaheve, Allahu muhitun bi gjemiej. Kejt Allahu i ka ndorë. Kejt Allahu i ka ndorë. Hafidhun leh i runë ato, subhanahu wa ta'ala. Qështë dhe shumë, se pengamberi jonë s.a.s. ka thonë, qijet krahas tokës, e qijet krahas ujit, e uj krahas arshit, janë sikur një kokër elbi në dorën e njënit për njerëzve. Arshi, e Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe këtë që ka poshtë, është sikur njënit kër e ka një kokër dvogën në dorën e vetë. A mundët mi hikë? Një kokër. Në grushtin e Zotit të bare këtë, kështu e ka shëmbulluj për nga mejla lejë salatu e selam. Thot Imam Ibn Xhiriri, la ja'zubu an hushejun hatta ju efiehum gjezaehum ala dhalike, kullihi wa ju dhikahum uqubetahu alejhi. Thot Imam Ibn Xhiriri, as një send për e këtyre gjërave, si mungon Allahut ndije. Apo? Dhe do t'i shpërblen ditë në kiametit në tërsi, si cëllin me gjezan dhe shpërblimin çka e meriton. Kjo është fjala e Ibn Xhiririt në fjalën e Allahut te bareke ve teala muhitun. Thot Ez-Zajjaji, fjala e Zotit xhelel xhelalu dhe emri i tij Muhit. Thot Allahu është muhit në të gjitha gjërat. Kulliha li'annaha tahta qudrati. S'ka diçka që ekziston është në kudretin e Allahut vetëm. La yumkinu shay'an minha al-khuruj an iradatihi fi. S'ka diçka që ekziston në gjithësi. Vetëm se s'ka mundësi me dalë nga dëshira Zotit. Asë një lëvizës në e banë. Andaj ka thonë a.s. se prej thesareve të gjennetit cëla ashtë, prej fjallëve, la haule, wa la kuvete, illa billah. Se është të lidhë me dëshirën Allahu. Kur ti thu, s'ka lëvizje, e asë takat, pos me Allahun, kjo është për shfarë. Prej thesareve të gjennetit, se është të lidhë me dëshirën Allahu të bare kjo e tëra. Thot, wa la jem teni u alehi min hashej, kur e thirë Allahu dikan, s'ka mundësi me refuzua. Kur e thirë, që e thirë, me dëshirë. E do Allahu një diçka që tu më arë. E do një frim që tu. E do një ujë që tu. E do një qelizë që shtu. E do një levizë që shtu. Krejt e i përgjigjen, pa përjashtim. Subhanahu wa ta'ala. Kështë Allahu të bareke wa ta'ala. Pasaj, ka thanë Allahu të bareke wa ta'ala në surën e Talak, ajit 12. E hata bi kulli shejnë ilme. Allahu kejta gjërat i ka përfshi me ilmë. Subhanahu wa ta'ala. Ej, ilmu kulli shejin ala hakikate. Gjdo sanë Allahu ja din hakikatin. Bi gjemi e sifatihi, falem jekru shejë u minha an ilmi. Ska diçka që egziston, vetë sa Allahu në tërsi e din. Qëfar si e ka? Sa është e trash, sa është e hol, qëfar roli ka? Në raport me tjerat, si është, krejt Allahu gjeluala i din dhe kur gjasi dhe nga ilmi i Zotit Subhanehu wa Teala. Në më nëmë dhe zërë, deri sa të kontrolon tyje, e mu e 7 miliard njerëz, e desa i kontrolon e gjinët, e melacët, e kafshët, e shpendët, në ndërko e kontrolon djelin, hanën, në ndërko e kontrolon yjet, a i sa janë vëzër? me miliona i. E i kontrollon qijet 7 palqije. E i kontrollon gjithë çka ka lëviz. Nën tokë, mbi tokë, në qiell, nën arsh. Çka ka Zoti on te bareke ve teala, kredi kontrollon. Dhe këtu vëzë shkon gjëja në imci sa truni njerit smund me kap. Smund me kap. Sigurisht do bëjmë për ilmit Allahu xhelalu ala, sa ai e din për ty çka ti s'di për veti. Që tash me vet, sa shoqer kon trupin tan ti s'di, sa gjak kon trupin tan ti s'di, sa uj ka trupin tan ti s'di, sa qime i ka çerpiku jot ti s'di, sa kime i ki infloktetua ti s'di, mjekra jote sa kime i ka s'di, sa vija i ka gishti jot ti nuk e din. Këti din Allahu xhelalu ala. Kredi nuk i mungon asisan. Sikur ti mungonte do të prishë universin. Nit çrregullim. Andaj për shembull ti e gjente njerëzit që sprovohen me smundje apo me viruse apo me kancere, në definicionin e ulemave të mjekësisë çfarë duhet? Çrregullim i normales. Kanceri çrregullimi normales. Shtim i qelizës apo paksim i qelizës. Pse? Sepse ka dhënë leje dikush. Ka dhënë leje dikush me u çrregulluar. Andaj kjo është fjala Allahu xhelel xhelal dhe emri i tij El-Muhitu. El-Muhitu. Fat el-Khattabiu. Emri i Zotit Gjellë Gjellalu El Muhit Hua lëdhi e hatat kudratuhu Bi gjemi e khalkihi Thot Khattabiu Muhit është ai cili Kudreti Zotit, fuqia e ti Qka egziston e kryume E ka ngrusht Si ti të kryume A realisht dhe bota i ka dy mundësi I kryum Edhe kryues Prej cilësive të pandame të krejeses Cile është mos mundësia e realizimit gjithçka e çka do i vartë është dhe këta për këta do të flasim elen Allahu te bareke ve teala kur të vinë ateistat kur vinë ateistat se çështja është veç dy s'ka tretën o e krijuar o krijes o krijues o njeri o është i krijuar o është krijues krijues ai nëna krijues na e kena kriju vetën jo s'ka mundsi madje ti Allahu të ka nën kontrol dhe në dërejgje sa që ti ki një dëshirë se në banë deri në dërejgje dhe ma tjetër ta hek dëshirën e ki një dëshirë, ta hek dëshirën sot të pëlqenjë diçka, nesës të pëlqenjë kjo është Zotë i onë të bare kjo e tjala andaj dhe zër, thot El Khattabiu kudreti Allahut e ka përfshi krijesën smurë me hikaj, subhanahu wa tjala wa hua lëdhi e hata bi kulli shejin ilme gjdo sen Allahu me dije ka përfshi dhe me kudret dhe kjo, mani me dhe Muhit është shumë lidh kudreti dhe ilmi. Kudreti dhe ilmi. Nga se janë edhe të lidhë njëri tjetrit. Nuk mund është ti me pas kudret mbi diçka që ka se di ku. Për shembull. Nëse ti i të lip dikan dhe e të ka hup. Ti s'ki kudret mbi ta. Të hup telefoni. Apo? Do të shtegë arru dikon që i qarkullon atë vend shpesh. Në shpi. Qka do më dhënë se ti s'ki kudret nëse s'ki ilm? Të ka hup apo? Ti me durte tua mund është me kapë këta. Apo marrë diçka tjetër, lapsi, goma, fleta, diçka e vogël, tup. Qka dhe më dhonë ilmi me kudretim, se janë të lithë tha, ti me ditë ku ashtë kone e marrë. Po, pëse se, kur se di, s'ki kudret. Allahu s'ka diçka që leviz, vetë se di ku ka shku, ku atë shku, ku përfundon, andaj ka kudret mbi ta. Ka kudret mbi ta. Andaj Zotë i onë të bare kjo e tjala, cilësohet me muhit, dhe më gjithë përfshirje me kudret dhe gjithë përfshirje me ilm. Pas e ka thonë, dhe kjo është shumë rëndësi, wa ahsa kulli shejin adeden. Kjo dhe zërë, dhe më normal, besimtarit me pas bindje në fortë në Allahun të bare kjo e tjara, askush nuk mundet me numru, dhe kjo dhe zërë, sidomos të kohën, kër jemi në kohën e shkencës, teknologjis, e tjera tjej prej zbukurimit dhe lastosit që e bo njerëz me këtë teknologjin e dhe. Apo se telefonit mundet me numruë shumë, e ban kalkulimet shumë, dhe kështu me radhë, shikoj që ka thot El Khattabiu. Andaj shikoj dhe shka dash. El Muhit, një fjali e ka shpjegu. Por se ne kemi nevoj me shpjegu dhe me tjerë ma shumë për shkak se kjo e kanë gjesh. Ka thonë dhe gjdo se në qka e egziston e din numër. Numër. Sot shkenca dhe zë, ka përparu shumë. Po e ndë nuk dijen sa gjithë e i ka bota. Si di? Sot shkenca ka përparu shumë, po ende nuk dihet saksisht se oqeanët dhe detra dhe lumejt sa ujë ton kanë. Parafërsisht, thoj. E pse parafërsisht? Ende sot shkenca s'ka arrit me numru sa zalë ka ndonjë. Sa ka? E kështu më radhë. Ende nuk e din toka sa ranon ketë. Ka supozime. Sa ranon? e merë që këtë gotë, e nxerë në vagë, ti qëtë gramë. Toka këtë, sa rënon, shkenca edin, nuk edin, nuk edin. Këtë janë i thënë kharsë, parafërsisht du të mukanë qështu. Apo, parafërsisht du të mukanë qështu. Andaj e shetis, përshemë ose të shkencëtarët, ateista, shpesherë kur bëhet pytja, e sa, e kush, si erë, thotë, këto pytje lejë. Këto pytje lejë. Pse lejë? Sepse s'ka përgjigje. Andaj, Khattabi që thotë, thotë, muhejt është ai cilja dhe numër i di. Me të vetë dhe zështu. Petë ka jote, shka e ke veshti. Sa pej ka? Sa i ka? Në kjo me pej, apo? 1, 2, 3, 4, maqina shpejt edhe, e ka bo, apo, leje se kjo palë të shumë e matë, qëra apët e tua, sa pej ka? Apo? Sa i ka? Ama numër sakt, kjo qëra formohet prej, kaq, kaq, kaq, shifër numër, kur ta qelna, qas me nadal, cëli e di o dhe zërë? Po valoj detirë ti me mërë të shpija tash, me shku të shpija, me e qelë, thu, ta sho valoj këputësh. Këputësh dhe ta ditë, sa fije i patë, 1, 2, 3, 4, ma, apo, lodhësh, pse? Po mirë, nëse shkon të eshtu, mi matë këtë teshat, sa fije i kanë? Apo, sa fije i kanë? Po pastaj, me thonë, matë e dikush qilimin, sa fije i kanë? E, fillon të ura nungë, dhe zërë. Andë dhe zërë, kur jemi të numri, ma e me në gjithë mund shkenca sfidohet me numra. Me numra. Sa i ka? E Allahu Gjelluara me numra i din. Ahsahum. Allahu Gjelluara shpesha dhe përdojnë Kur'an. Numër i di. Ahsahum. Ahsahum që dhe më thonë, e ka rrëthëku me numër. Qëka që ka? Qëka që ka? Andë që ka dhe zërë, e Khattabiu, e ka theksu këta, ka thonë dhe El Muhit është ai cili numër i di. Le që ka kudret? Numër i di. Numër dhe zërë. A di që dhe mënë numër? Numër dhe më dhanë vesh një njëri, mërë, vesh një njëri. Lëkura e ti, damart e ti, qelizat e ti. Apo, kush kam su pak, si dhe mos, kimi, fizik, kur ta dojnë qelizën e këni pa, o, di një detalët, apo, neutrone, protone, munon me grimcu shumë. Këtë që të Allah në ilmi ka, vesh për trupin tanë, sinë jotë, sa qelizaj ka. Vesh jotë, sa qelizaj ka. Dhe marim e vezër, se kudreti Allahut është në formimin e një qelize dhe ndarën e detyrave. Shko? E njëta qelizë, lezër, nëse e merë me materje, nëse e merë me materje, e njëta qelizë shka anë vesh, e njëta anë si, kësa i ka thonë, ti mundësoja me pa, ti mundësoja me ni. Për doktorin kjo trupo, vetëm. Gishti, ava, gishti. E njëta qelizë, no? Shko, lezër, a që kjo lëkura, se dikushtu ta thizur, lëkura e njit, e njit e lëkura. E pikse lëkure formohet syni, veshi, huna, gjua, po. Ti me gju, ma shpejt, kur kërkon diçka kura e nxet, ma shpejt e largon gjua. Apo? Apo, syni, kur vente syni diçka, i ka thënë Allahu kësaj që lize, ti reago ma shpejt se dëmton synin, ndërsa dora mundet me majt ma shumë. Ti kur shtrëngon diçka, e shtrëngon me sinja me dorë, se dora ka kudrat ma shumë. E kjo vëzë, kësaj qelizë, kush i ka thonë, këtë dëtyrë, kësaj tjetër, këtë dëtyrë, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. A dhe vëzë, shiko, Allahu Gjelluara, gjdo sen muhit e ka shti numër. Numër. Dhe edin sa qelizë i ka kjo prej organeve, dhe kjo tjetra prej organeve, dhe po ti mungon të një gjë, qëfar dhe qkaktohi? Prej qregullimeve dhe proceset që i ka kryo Allahu të bareke, u e tjara. Thot El Huleimiu, rahimahullah, në shpjegimin e emrit Allahu Gjelluala, El Muhit, thot, El Ledhi La Yuqdaru Alel Firari Min. Këtu e ka përmen, El Huleimiu një manot tjetër, që është më rëndësi, në emrin Allahu të barë kjo e tëra, El Muhit. Ka than, El Muhit, manaja është këtu, aj i cili, kur kur su një këpiti, aj i cili, as kur su një këpiti, kjo manaj është më rëndësi, shumë njëzë mundon me i këpi Zotit, apo mundon me, njërë të thotë, ku munon me ikë? Po që ta s'ka dhe që munon? Ajë që ka zvenë gjami, dhe zajë munon me ikë. Ajë cili nuk e respektor Allah, munon me ikë. Po ku ka me shkue? Ajë cili për që mu mundohet mizan muslimat dëngusht. Aja të munu me Allah e mushti. Abo? Dihët një aqit dodur. O njërë nuk e din se njërëzit ke ishin me ta. Abo? I bënka i me gjëzi, dhe zë ka pru për e që e mu djetartë. Të ne shpesher në kërtojna shpesh djetartë. Ku të ngrumullohen shumë prej emrave, nuk është me rëndësit nështë ati mu koncentru të emri, te manaja. Allahu Gjellë dhe Zërë, shirkun. Pse e vjetë shumëtuar në Kur'an, njësë nuk e shohin shumëtuar? Ja një shembull. Me e pati një burit madhë. 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë. Edhe me e pati ikë pini bubrecit. Do të kymë kaqë. Që i kështë e thamë, pa jebe normal. Gjithë ki njëri, tu ikë pini bubrecit. Apo pini mizës. Parameno dhe zërë, njëri ikë pini mizës, apo pini minit. Edhe ti e nari thu, pse i tu ikë, po thot këshire kjo, me bomu ma afrum, ha. Po ti thu, po ti a i normalve, ti e edhe fizikisht, edhe strukturën e ki matë madhe, plus ajo mi, s'ka është katë manë, një grusht, shkon, apo. Ti ki mjetet për ma, apo. Qëka i shkon nëse, e, von, nëse skena një njëri tu ikë pini minit, pini mace, qëka i shlogarit? Që sharagët, që ishpe ikë pini minit? Që ishpe ikë pini macës, ose që ishpe ikë pini mizës, ose pini përrecit? A i shdo kështë sharake po? E Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an thot, e mirë, me pa një skejnë tjetër, me pa një anën të thonë, që që ki minë janë zotë, jam tutut. A i shone eran? Me hik pitina, pa i thonë zotë, i shkon që sharake, i shkon jo logike. Mirë, një anën i thotë, që ki minë, o zotë, një anën i thotë, tash, një ndi ka një grumbull njerëzish, që adhërojnë minë në vëzër. Shuje një tope. Adhëru se minit, kjo është ka pëdhen. Minin, minin. Minin njani thot, hajde minin i vogël. Po njani me të pa ti të hikë pi lopës. Një e shenë njëri, ikë. Pse i të ikë, ka me më hanë kjo lopa. I shkon që sharake. Njani që i besesh dhe lopës, sa është e madhe kjo vëzër? Allah thot, a që ti unë me afala? Po ju s'pe afalni. Ti nëse e shenë njëri të hikë pi lopës, i thua oh, njëri musik, se kjo, kjo nuk ka men kjo. Kjo nuk di me të hangër tije, so maru për me të hangër. Aba, andaj shiko dhe zër, Allahu Gjellë Gjellalu, është a i cili s'mun është me hikë për atina. Dërsa njërës të hikin për Zotit vetë të bare kjo e tjela, si hikin kur se adhërojnë ata, kur ti nuk i bindesh Allahu ti të hikë për ati, ama s'mun është me hikë. Andaj i vetëmi që prej tutës du të me hikë të aj, është Allahu Gjellalu. Kuj do që njeri tutët për ati, ikë. Ik në kuptimin s'do mu takue përveç me Allahun në surën Adh-Dhariyat ajeti 50 thot Allahu xhallahu ala fa firru ila Allah ikni ka Allahu. Njëri thot e tash unë nëse i tut me Allahun çka më bë? Ik ka Zoti. S'mundesh me ik, mon, ti kur ik pi hyjvanit, kur ik pi egërsirave, mundohesh mos me pas kontakt me ta. Se je tutut. Kur tutesh pi Allahut, dush më afrua, se s'ka zgjidhje tjetër, veç ti ju afrua. Mo ti tutësh Allahut, afrohesh. Tutësh, afrohesh. Pse? Se veç nga ta ti mund është me pështue. Pi ati. Andaj tha sallallahu alaihi wasallam, e u dhu bike mink. O Allah, afrohat e ti, pi tije. Pse? Se veç ku të mëshirojsh, muj me pështu pi azapit. Allah më sta dënof me gjenemin e tina. Andaj dhe zër, e thot el Huleymiu, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, emri ti el Muhit, është a i cili, la ju këdëru. Qërëma, la ju këdëru. Ska kudret dikush me ik. Ku ki me ikë? Qish me ikë? Ska mundësi? Thot El Huleymiu, wa hadhihi sifa lejset haqqan illa lillahi gjellë thënauhu wa hi raji'atun ila kemalil ilmi wal kudra wa antifail gaflati wal adzi anhu. Thot El Huleymiu, e kjo cilësi, kjo atribut, haqq nuk e meriton pas Allah. Qa dhe mon haqq? Pikejdo mund është me ikë. Mund është me ikë pikejdo. A mund është me ikë? Mund është me ikë. Ma një dhe zërë, a mund është me ikë për me laqës? Me trup, jo. A ka mundësi me ikë për me laqës me një farforme? Po. Si ka mundësi me ikë për me laqës? Kër njëri e ban një vepër, me laqëja nuk jashtë sinceritetin. As hipokrizim. Nuk jashtë. Ajo është ordnu me shkruje vepër. Më shumë një një falë dyre qate. Ajo është shkru, dyre qate. 4 rëqat, 4 rëqat. Për ka një ka falki, a për Allah, a për shvefatësi, a për satelit, a për nuk e di, na, këta as me laqe nuk e di. A mund është me hik me laqës? Po, si hik, qka kam që të nëzemër, veç Rabbul Alemin e din. Domon, edhe me laqe, qka shkru një thu, shkru e ti, po ti se di unë e pëse e kam bo këta. E këtë sinceritet dhe zër, është problemi që Allahu Gjeni Gjellalu. Andaj ka nërë disë transmitime, se farzit si a di kadrin askush për sallahu gjelë gjelë. Kër e shkun me laqja farzin, e pyjtë zotin, o zot, sa, se dit. Mos shina sinqeritet, besnikri, nuk e din ajo. Andaj vezër, s'ka, shikosh ka thot, hakkan, kjo cilësi, nuk është kërkan pos, për Allahu te bareke ve teala. Andaj vezër, kër e ka mohuar Allahu xhelel xhelaluhu, se gjinët nuk e din nga ibin, nëse sot janë shtue çështja e njerëzit që strahohen te magjistarët, te sirbazët, te falltorët, e kështu me radhë, dhe mendojnë se ato ju nimojnë apo e din gajbin. Allahu xhelalu ala ka treguar rastin e një pejgamberi, Sulejmani alayhi salatu wasalam, te cilët ja kanë ushtruar xhinët, i ka pas këtë në dorë. Edhe një ditë për ditëve kur i ka ardhur xheli, i ka shtime punue. I ka angazhuar këtë me punue. Edhe ja ka bë ndalume me këqyr. S'ka më këqyr. Puna dhe mos më këqyr. Edhe Allahu xhelalu ala ja ka marrë shpirtin Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Këtë gjinë të vëzim, komplet gjinë, me rebelan to e me musliman to. Janë konë të punu për Sulejmanit. Kanë ndru jetë, ato të punu se kanë ditë, se ka dekë. Dhe kanë vazhdu me punë raskapitse, disa për e tyre ndetë, disa të shëtit në përdunjatë të i pru material, se kanë ditë se Sulejmanit ka dekë. Deri sa ka ra, të karikës. Kur ka ra, thëtë Allahu xhelalu ala, walau alimetil gjinnu, me pas ditë gjinët gajbin, ma le bithu fil adhab, s'kishin nejt në tazap të punës, apo, ti me dikë se t'ka dikë shefi, apo, po atë ditë më s'ka punë, ama ti se di, vazhdo me punue, masi ta këgrishorajnë, thënë, e, shefi, samo, e ata, e kishin morë urdhin për Sulejmanit, Sulejmanit ka dikë, parëna, në ka rikë, ka vdekë, ata se kanë ditë, kanë vazhdo me punu, kur ka ra, ata kanë donë vdicë, e se se burë dhe shmarët, Suze vunë të dëshmarët, sepse se din nga ibin. Andaj shiko dhe zërë, kjo cilësi është veç për Allahu xhelalu ala. Pas e ka thanë, dhe ketë kjo kthehet te përsosmëria e dijes e Zotit dhe kudretit të ti. Prapë të kjo. Ilmi dhe kudreti. Dhe tjetra, dhe Allahu nuk cilësohet me gaflet e as me patakat. Nuk mundet Allahu diçkajt, mi thanë, smuj. Nuk mundet Allahu diçka me thanë, nuk i di kua. E Sulejmani, a.s. që Allah i ka dhamë mas shumë të pushtet, një zok i ka ikë, hud-hud, ka ikë. A i ka ikë, ke ka po që i ka ikë, sështë aty, po ku është, se di. E kjo ka dalim. A i ka ikë, e nuk i ka ditë. E Allah u gjelluar e ka sfidu Sulejmanin, me i treguë se a i cili i udheqe dhe detalët e vogla, është Allah u gjelluar. Pas ta i ka ardhë, hud-hudi, dhe i ka thonë, kja është një men, e pa është një popull, mushrik, pagan, pasaj i ka quë, ushtrije dhe i ka morë ata në pushtetin e vetë. Andaj thotë El Hulejmiu, në fjallën Allahu Gjellu, El Muhit, është ai cili smunët kërkush me hikë pjatina, dhe kjo cilësi është veç për Allahu Gjellu Ala, dhe kjo kthejet të përsusmëria ilmit, dhe përsusmëria kudretit të Zotit, dhe se Allahu nuk është asë njëherë i shkujdesën dhe i dishkaje, dhe se s'ka Allahu asë një loj pa aftësie. Është maja kudretit të Zotit subhanehu ve teala. Kjo e vezër emri Allahu xhelalu ala El Muhit. Tani të kthejmë ajeteve ku ka ardhë kjo ajet që ta kuptojna emrin e Zotit xhelalu xhelalu El Muhit. Në surën El Baqara, ajeti 19. E shtyva ajetet që ti kuptojmë kontekst Kur'anit dhe zër. O shumë rëndësime e kuptu ajeti ku ka ardhë. Në surën Baqara, ajeti 19, thëtë Allahu xhelalu xhelalu hu, Wallahu muhitun bil kafirin. Kjo ajet dhe zër, tani mana me në fillimin e gjerat që ka thash, nuk është pjesë informative ketë, është bindja, është kur zemra rënjohet me një besim. Kure ka përmenë Allahu, Allahu është muhitun bil kafirin, Allahu i ka rrethu pa besimtarët. Qëllin kontekst e ka pruhe? Konteksti munafikave. Lexone, ne kemi morë surën Bakara, kemi folë për këta. Në surën El Bakara, më herët, Allahu xhelalu ala kur nis me folë për munafika, dhe mon, surën El Bakara fillon me të regu për besimtarët, dherëta ajeti 5, ajeti 6, ajeti 7, folë për pa besimtarët, pas taj pete ajeti 8, deri në ajetin 20, Allahu folë për munafika. Dhe i cilëson, ata kështu, ata kështu. Në fillin, qka thot për ata? Tho duhe minë në nësi, me i e kulu, amen në billah. O bil yawmil akhir wama hum bimu'minin. Ka pi njerëzve që thon na besojnë Allahun dhe ditën e kiametit. Ama ata janë besimtar. Pastaj thon, yukhadi'un Allah. Munohen me mashtru Allahun. walladhina amanu, dhe ata qka kanë besuar. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, e ata s'kan mundësi me mashtru pos vetë vetën, wa ma yash'urun, po s'mun me ndiket. Pasaj ka tregu, lexoje të shtëpia, edhe pasi ka tregu shembullin e tyre, çfarë ka thënë fun? Dëgjone. Fadallahu jalla jalalu. Aw kasayyibin min as-sama. Shembulli munafikave është sikur një shembull në shiu. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Natë shi dhe natë ka terr, bubullim, vetëtim. Yaj'alun asabi'ahum fi adhanihim. I vendosin gishtat e tyre në veshët e tyre. Ha? Min as-sawa'iq. Prej rrufeve, tuta se më spirok rrufeja. Pastaj ka thonë hadhara al-maut. Pitutës mës me vdek. E kjo vëzër pitutës mës me vdek është ai nervi kryesor që është qëtëso njërzimin. Cili për njëzve ka qef me vdek? Asë njani. Andaj prej bestikrisë së madhe të sahabëve të pengamberi së vëzër vëzër cila ka qenë? Dhe këta vëzër së mëllin me bërë kërkush, në dunja. Përvesh sidikinve, evlijave, të zotë i gjellë gjellë. Pengamberi së vëzër ka ndodhë rast, ka kalëzu se filan sahabja vdes qëtu, shembu. Qëtu vdes? A i s'ka livrit, që ty. Me thanë ti i dikush kjole, filan venin kime dek. Me ketë ta fuqit e tua kime munu mësë me shku qatë ven, apo? Se që ti kime dek. Sahabës i ka lëngshit, ty që tu e ki venin ku me dek. A i me nëzise ka prit, që ti ka nejtë. Bindja, hadhale motës, s'ka njaj. A në njëtë për ditë e pengamberi sa qëllim, ju dhëtë sahabëve, hinë në gjennet, kush po hinë në gjennet? Ju sahabë u konë do hangër hurma. Ju qërë hurma, të hangër hurma. Ka thënë ku në gjennet, gjersia e të cilë gjennet është sa qijela dhe toka, sa qije dhe toka. Ka thënë, dërsa ti ha këtë hurma vonë, i ka gjujtë hurmat dhe drejtë të është gjujtë në luftë. Këtë dhe së mundë në bëho njëri normal, ta. Në kuptimin normal, në pabindje të forë, se që kjo është rruga e Allahu dhe rruga e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikoj Allahu që në kontekst e munafikave, qëfar ka thonë, hadhar al maut, tutën me dek, tutën me dek, wallahu muhitun bil kafirin. Mirë po, kjo punë s'ka zgjidhje. E në thotë, më dhe unë e tutëna, e kitë tutën, por kjo punë s'ka zgjidhje. Andaj, kanë thanë djetarët, ajo shka s'ka zgjidhje, shko të qaj e vetë mja qka ashtë, e vetë mja zgjidhje. Cila zgjidhje e vdekës, dhe zërë, me e pranue të qenë. Andaj, na, muslimat për vdekën, qka dojna, bahu hazër, mos, ban manovra, hyqëmit ban manovra ti. Ti, aja, a kini bëgja, aja ban muhabetin, asja ban muhabetin. Ti a thu, mos e prish me zhlisi se kem të knasht të bon muhabet. Kjo se ndronë muhabetin heq. Kejt me e gjelë, dhe zërë. Andaj shiko, kjo s'ka, Allahu gjelë shpa tha, kitë kjo tukë të juvja, po zbambe dobi, se Allahu është që i ka rrethu e kejtë njerëzit. Ku kime ikë? Ku kime ikë? Andaj shiko, dhe zërë, e ka pru në kontekstën, emin Allahu gjelë dhe muhit, në kontekstën e hipokritave që mundon, se, ja, non, munafiki bën kalkulime, mundet me ikë për Zotit. Andaj Allahu gjelë ka thonë, e mashtroj, mundon me mashtru Allahun, dhe ata që kanë besue. Djetarë kanë thonë, e kemi përmenë, ata që kanë besuar, mundu me mashtru? Po, Allahun? Jo. Jo. Andaj, emri par, radha e par që ka në Kur'an është në surën e Bakara. Në surën Ali Imran, ajetin 120, surja e radhës, minjerë. Ushko Musaf, le da vërcjele me Musaf apo me telefon. Shikon në vezër surën Ali Imran, surja Ali Imran dhe që farë surë është? Surja e luftës e Uhudit. Surja e luftës e Uhudit. Kush do me lexu? Surën e luftës e Uhudit. Dhe këto e përmendën një dobi që ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja. Dhe zë, në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur e mëson historinë, hadithin, hadithin e kin ngjarjen. Ka ndodhur kështu, ka ndodhur kështu, ka ndodhur kështu. Kur'ani s'ka kështu. Kur'ani nuk ka kur hini pejgamberi sa më dhe ju tha nuk ka. Ka rezume vetëm. Çka ka në Kur'an? Kur'ani e nxjerr pimrena atë çka ka qenë mrena shpirtrave të sahabeve. Ti nëse lexon luftën e Bedrit hadith, e lexon kanë qenë 309, kanë dalë me 1000, këtu i ka vendosur pejgamberi sa këtu i ka nga tribunarit, këtë janë historia. Po ti këtu nuk sheh çka ka mrena sahabës. Ti nuk e sheh çka u sill mrena Omerit. E në Kur'an e sheh çka sill mrena të njerëzve. Andaj kanë thënë dietar, Kur'ani kur i ka sjell ngjarjet, i ka sjell me të brendshëm. angjarja pi jashtë ka ndodhë me tjashtëme. Andaj ti përshimu dhe gjenjë lezër, se Kur'ani e përmenë edhe të mërënshme në pengamberi s.a.s. që ti në hadith s'mun është me lezu. Përshimu, nëse me lezër, hadith. Pengamberi s.a.s. e ka martu Zejnebin për gruje, e ka posh, qështu filani, e ka shkurërzu, e ka martu filani, u kri, që gëngjare pas ka ndodhë në filan vitin me pengamberin s.a.s. Pik. Po ti shumë sejnë këtu si shef. Në zënë Kur'anin, e shef sa Allah e përmenë, e ti o pengamber, këtë rast, se ke dasht, s'ke dasht me dal pa, s'ke dasht mu bo, e Allah e ka bo. Kjo pi mrejna. Në sunën Ali Imran, Allahu Gjellë Gjellalu vëzër, e përmenë luftën e Uhudit. E në luftën e Uhudit vëzër, që ka ndodhë? Humbje. Humbje. Në luftën e Uhudit janë kanë të vrapë Muhammedin s.a.s. Janë kanë të vrapë. Andaj kanë t'i dhamët, edhe i ka hi shpata, deri në ftyrë. Dhe mojën, nga se e ka rrëthue, edhe i ka pasat të mburojët, prazmorët e hekurit, dhe atë shumë është ashpërsu lufta, sa që e kanë godit, e kanë godit. Dhe mojën, edhe i ka hije, përshimu dhe e ka shti e shpatën, mrena prazmorës dhe ka dosh me emir për nga mberi së selle. Mirë po, sahabët e kanë pësue, me lejnë e Zotë Gjellë. Mojën, lufta konë maja e trishtimit. E Allahu u gjelëve, lezoj, sura Ali Imran, ajeti 120. Që da më dhe me të nëzirë për mrejnë atë? A dhe zë Kur'ani, plët për nëzirë, unë le lezoj Kur'anin. Për kjo ndohë dhe hafizave, o gjallarve, Allah në përmisor të gjithë. Kur'ani dhe zërë është për me të maru, me ndërtu, nuk oveç harfën me lezoj. Dhe kjo ndohë dhe nëzansëve tjetë, jam të lezojnë, dush me jetu me Kur'an, ki Kur'an ka jetu me njarë, e ka pa plagën, e ka karda jeti, kjo është jeta me ta, e ka dalim. Kër njani ka hek, edhe e thot një fjallë, edhe kër njani lezon veç Facebook, dalon shumë. Shikon e vëzër, masi ka ndodh lufta, e Allahu e tregon luftën, qa thot? In temseskum hasenetun, tesu hum. Nëse juve muslimanve ju kap një emir, shumë kesh juve në atinve. Ha? Wa in tusibkum sejietun, jefrahu biha. Me ba juve muslimanve me ju ndodh një keqe, gëzohën. Gëzohën, dasha keqit. O in të sbiru o të teku, thëtë Allahu Gjellar, nëse ju bani sabër, dhe i kini dronë Allahu Gjellaluhu, la jadurrukum, kejduhum shejë, s'ju banë zarar, kurtha dhe komplote e tyre, kur gjo hiqë? Hiqë. Pase ka thënë Allahu Gjellar, inna Allahe bima ja'melune muhejtë. Sepse Allahu këtë punë që ka i bajnë armiqtë të juve, i ka rrëthua. Ka rrëthua. Shemë dhe Allahu të shma i largë. Njani, atam, mundohet me hikë për një kafshë. Shemë dhe shma i largë. Nëse njani frikësohet për një kafshë, njani thotë, mësut tëtë, se une kam shelë ata, une e mbaj ata. A ka më hapsirë më tutë? A ka më mafësi? Ti thu përkëshire, ajo kafësha atje, të bo manovra, ajo thot, rrira atë se une e kam dorë ata. Dhe ti e di sa e specialisti asajna. Kjo në aspektin njërzor, kudretin Allahu Gjellona, qka thot Allahu Gjellona? Ju, qka do që atë do bojnë manovra, Allahu i ka rrëthue. E të mëndë i ka rrëthue, dhe zërë. Ska me ka me shkuaj. Ska ka me shkuaj. Andaj, dhirja Muhammed i zërëm ka me fituë, dhe zërë, deshtë në apo nuk dhe këtë njërzit. Jo, pse dhe nëna. Pse Allahu Gjelluala e ka caktu. Na e dojna. Po nuk batë këpse e dojna na. Më kam se e dojna na, ju s'batë kur. Po pse dojnë Allahu Gjelluala. Andaj dhe zërë, nuk është rastishme që Allahu e ka siel emre ti muhit luftën e Uhudit. Pse? Ju deshtet me vra. Ama Allahu i s'deshti. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka përmenë se mundësia për mu vra për jensam është. Apo? E fe immate. A u kutile. Allahu Gjelluala shpar thotë. E me bëhë me dekë për nga mesam, ju qka bani? Qka bani ju? Apo, Muhammed Zham ka dekë në tipi ditve. Në tipi ditve ka dekë. Andaj dhe zërë, ka ardhë emni Allahu Gjellë, el muhit, i rrethon Allahu kitë njerëzit që ti që të cosh. Andaj i tha, Abdullah ibn Abbasit, radiallahu anë, për nga mberi së sellem, kërë jam sëndi sa fjarë, tha, o djallë, kuptimin o djallësh, me përkdheli, mu më ledhë kitë dunjaja me të bëhë zarar. Pa ta shkrujtë Allahu, zbojnë zarar. Dhe me të bo, mu mledhë këtë dunjaja, ti me të bo dobi. Pa të shkujtë Allahu, së në bajnë dobi. Këtë dunjaja mledhën. sa pasanike e blen kët ambulantën e blen, kët spitalin. Po suni bajnë dobi se Allahu s'ka dhën leje. E njani 5 dinar si ka, ama shnetin e ka. Nësi ban zara. Andaj dhe zërë, emri Allahu El Muhit ka arë në këtë kontekst për të argumentu se fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu edhe emri ti El Muhit është i ka rrethuar armisht e Zotit Tebareke wa Teala. Gjithashtu dhe zërë ka arë në surën En Nisa, fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu wa kan Allahu bi kulli shein muhita. Gjithashtu ka arë në surën Fussilet, ajeti 54, ala innehum fi mirjeti mi liqa i rabbihim, ala innehu bi kulli shein muhit, thotë Allahu Tebareke wa Teala. Ata, pabesimtarët, janë në dyshim. Min liqa i rabbihim. A thu kena mu taku me Zotin, as kena mu taku. Dyshim. Allahu shfarë thot, ela innehu, bi kulli shein muhit. Allahu ka rrëthu gjithë dësen. Allahu ka rrëthu gjithë dësen. Dhe zër, që sa a ke dunja? Natë e dit, djel e han, 7 dit. Mos mu kanë vetëm kudreti Zotit. Pse s'vjen dikush mja përzi këtu? Andaj Allahu Gjellewala sa shpesh, disa pritjarë kanë thamë, bi 460 herë është përmejnë nata dhe ditë në Kur'an. 460 herë. Po na sa herë këna përmejnë? Sa e këna medituë? Natë dytë. A meditonë dhe Zotit? Ne e kemi përmejnë, por shemë ose njëri shka kudret me qitë ditë në jashtë, në nxerë. As me prunatën, as dilin e as hanën. Mirë, prej kudretit Allahu Gjellewala është. Ela innehu, bikulli që i muhit, aje, këti ka rrëthue, pse zvjen dikush, me apri Zotit me thonë, pisot s'ka dit, pisot s'ka nat, pisot s'ka dil. Andaj, kur bani muhabet në mrudi me Ibrahimin a.s., i tha Ibrahimi, Zotit jem, merë jetë dhe jep jetë. Jep jetë dhe merë jetë. A i tha, ene, u hiva, u mitë, edhe unë merë jetë dhe jep jetë. I murë di burgos, njërën e vrajtë, njërën e liraj, tha që? Qëka i tha Ibrahimi? Kale Ibrahimu. Fa inna Allahe jeti bi shemsi min el mashriq. Ama ti si të mordhash ma bejti. Allahu Zotë jem e bje dilin pin lindje. Hajt bjerë ti më përëndim. Hajt s'ka me e s'dilin. S'ka me që. A da dhe zërë, Allahu Muhiju sallam adhan e ka rrëthu këtë gjëra. S'ka në univerzën e Zotë diçka e cila i delë Allahu Tebareke wa Teala nga dëshira e ti. Gjithashtu ka në surën e Enfal, ajeti 47 dhe surën e Enfal, surja e Bedrit, e lufta e Bedrit. Gjithashtu ka në surën Hud, ajeti 92 dhe në surën Hud, vezër, qëfar kemi? Ta është më zdalimin nga se duhet me përmeni dhe emni Allahu Gje, El Ghalib, surë Hud. Pse ka arë surë Hud, ajeti Muhit, sepse janë kërsnu për nga berët. Gjdo për nga mbejtë, në surën Hud, Allah e ka të regu, se populli vetë ka thonë në atë vrasë në aty. Në slana me hecë këthirje. Allahu Gje ka thonë, rrat, unë i kam rrëthu këto. Së kanë me hi këto. Apo? Dhe shembi Allahu Gjellu Ala shma më i ladri. Gjithashtu dhe zërë ka arë në surën El Nisa, ajeti 108. Gjithashtu ka arë në surën El Buruj. Wallahu, min waraihim, muhitun. Allahu, krejt njerëzit dhe krijesat, i ka rrëthua. Ta mo i ka rrëthua dhe zërë. Së në hikë. Sën hikë, se zbadi që ka të përsa Allah, posa zoj që ka dashtë Allahu subhanahu wa teala, posa zoj që ka dashtë Allahu te bareke wa teala. Kjo e vezër, sa i përket emrit Allahu te bareke wa teala, El Muhit. Në kam betë edhe një premsimeve, dhe se në duhe përmenin këtë emër, nga se emrit që e vjeni i radhës, emrit El Ghalib, është shumë i dërlidhur me këtë emër. Premsimeve dhe që duhet i kuptojna, është se njëriju besimtari zgudzën bën plane dhe komplikime dhe krijon sure se mundet me ndohet diçka që s'ka dashur Allahu te bareke ve teala. Po duhet i bindet në tërsi Allahu subhanahu ve teala. Mund ta ul vetveten e vet se nuk bëhet pas asaj që ka dashur Zoti xhelel xhelalu. Edhe për këtë se kemi shumë prej ajeteve. Në surën Dhariyat e përmendëm ajeti 50, në surën Ar-Rahman ajeti 32, 33, thot Allahu te bareke ve teala: Ya ma'shara al-jinn والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فضل الله جل جلاله او يجن ذا او انسان nëse keni kudrat me ik prej hapësirave të qiellit dhe tokës ikni po s'keni mundësi me ik pas me një fuqi e se keni kë ka ardhi komente se është për këtë dunjë edhe është për ahiret për Allahu جل وعلا kur i nxjerr njerëzit në ahiret ju thot o ju njerëz edhe o ju xhin. Tash, dikush ka mu dënu, që janë shumica, dhe një pakic ka me pështuë. Allah unë dhe më për e atërë që ka pështuë. Që ndodhë, ju thotë, e një stëtatëm, en të enfudhu min e këtaris se ma vati vëllë ardhë, fe enfudhu. E tash kush është i gjikun për gjenem? Që jam armenja me hikle t'ike. Ja. Këtë dunjallës e pi burgu ta hikët, po hikët. Pi burgu me matë moja kanë hikë njerëzit. Pi burgu me matë moja kanë hikë, se njerë jo dhështë, e kapë gjumë i ata. Pa Allah e kalanë në gjenem, një melache, apo e ka qujtë Malik. Malik. Ka në transmitimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se kjo melache, o dhezër, e ka si një lloj saqi, hekur të madh, mbi xhenem, apo? Apo? Mbi xhenem. Afrohen njerëzit për medal, 80.000 vite të hec. 80.000 vite. Apo? Edhe kur të mërin në ta, javë në saqi, po është atje. Nuk e za gjumi ata, Allah e ka kriju, për mësme za në gjumi. Kjo melacja, për Rabbul Alemini, Ado ju thot Allahu xhela, ikni tash, ikni. Kush do me ikni tike? Dhe se pse ju thot ikni kur e di se s'mund me ik? Pyetje logjike. Pse ju thot ikni kur e di se s'mund me ik? Por më ka dhënë ti, ti çka ke menuar ndonjë? E ke menuar me ik apo? O ik tash. E ik tash. Andaj Allahu xhela i sfidon njerëzit. Gjithashtu vazhdon në surën Al-Isra. Surja Al-Isra. Është një sure e madhe, e cila ka bërë Allahu xhela Isra dhe Mi'rajin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Në ajetin 60 çatet Allahu te bareke ve teala: "Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas." Ne kur tham tyje se Allahu i ka rrëdhuar njerëzit. Sepse arabët që i kanë thënë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, kena me dëbu, kena me përzan, s'kena me lan ti fara me kanë trashëguese. Allahu xhela tha: "E kur tham na tyje Allah i ka rrëdhu ata, i ka rrëdhu, i ka dhe zarab t'i ka, ka të mërru. Arab t'i ka nga se e kanë kuptu e ligjerimin e Kur'anit Allahu të bareke, u e tjela. Në surën e l'Qiyama, në surën e l'Qiyama, në surën e l'Qiyama vëzër është surja e, dëmonë, me anasë i hatës Allahu të bareke, u e tjela. Kër Allah e merë dilin e gjunë gjenem, dilin, e cili e nëzhe këtë tokë, e merë Allah e gjunë gjenem. Hune t'i ku jesë, unë të kujesë, dilin komplet e gjunë gjenem. Që ta shkenstarë nuk din me matë saksa, saka. Se gjegët aparatit të mërin nga të dilin. E bo, së mund me matë. Në surën e Qiyama dhe që, ajeti 10 dhe ajeti 12, thëtë Allahu të barë kjo e teala, jekullu l'insanu jau me idhin ejnë lë me farru, kella la wezar ila rabbike jau me idhin il mustakar. Thëtë Allahu të barë kjo e teala, e kur njithë kiameti, jekullu l'insan, insani thotë, atë dit, a muj me hik dikun? A muj me hik dikun? Apo, kella la wezër, thëtë Allahu, kur sësi, s'ka ku me hik. Wezër, që dhe më thonë? Wezër. Wezër është, i thëjnë ministrit wezir, si akrim punë mbrejtit. E wezër, që dhe më thonë? A i cili ta qilë derën. Se ministri, këni po ministri, krye ministri, thotë, eckë ne, shkok ne, pse i nimonë. Apo i nimon ministrë, krye ministrë. Ministrat i nimon kryetari, sultani. Allah thot, kella la vezër. Leje që ti së në hik vetë, po së të kazën kërkush ka me hik. Në dikut, a më zdive të ti la vezër. Se si cëllë do me hik, e kërkush di ka me shkuhe. Thot Allahu te bareke ve teala, ila rabbik drejt zotit tanë. Jau me idhin el mustakar. Këtë kanë munalë për para zotit gjelë gjelalë. Kjo është el muhitë. Siku me hik, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëzër ka arë në surën Yunus, ajeti 27. Gjithashtu ka arë në surën e Zumar, dhe këta me ndalemi, ajeti 67. Surja Zumar. Surja Zumar, surja 39, e përmenë Allahu gjitha surën Zumar, kiametin. O, kush ka mushaf, le të hape, surën e 39, le të shuve se ashtë e përmendur me të madhe kiametin. Në këtë surë, vëzër, që ka përmenë Allahu të bare kjo e tjara? Ha? Allahu gjeni gjeni dhe zënë surën Zumar, nga ajeti 67 deri në fundin e surës, që ka përmen? Kudretin e gjithëpërfshirës të ti. Andaj ka përmen njërë kudretin dhe si njës kiameti, pas e ka thonë venu fi khafi sur dhe i frijët surit, fësaj ka men fi semavat, ketë që ka kanë qilë dhe tokët bidë alivanost, pas ka ndonë Allahu të bare kjo e tjara, pas taj praperin gjallë Allahu tokën, pas taj njës, ha? Logaria. Para se me e pru këtë skenë, Allahu gjellë vada shfarë e bjen, kudretin e vetë. Dë gjënë shfarë dhe Allahu të barë kjo e tjala. Wa ma qadarullahi haqqa qadri. Njerëzit nuk e din sa e ka qadrin të matë Allahu gjellë gjellalu. Wallahi njeriu miskin është. A ka më miskin se njeri? Wallahi ka më miskin se njeri. Pini pik ujë ka dal, gjithat filozofie ka. Pini pik ujë ka dal. Dhe keni pasur gjinazë ose kurban? Gjinazë, Allah na mëshiron të gjithë muslimanët. Miskin, gjinazë, miskin. Ti thua, ti shumë bezori ke dhënë ti. A di sa ke folbe, folbe tash. Folbe. Shaju tash, ofendot tash. Thuaj se muslimanët kanë më fituar, veç ti kimë, apo. Miskin. Gjuna, i absor gjuna, ta zonë e dunjojën. Edhe Allahu gjeluara, Allahu gjeluara, e zbaton kutetin e ti mbi ta. E ky miskin se di sa është i madhë Allahu gjeluara. Nuk e di sa është i madhë Allahu, subhanahu wa ta'ala. Qka dhëtë Allahu? Ma qadarullah haqa qadri. Se ka dhënë Allahu njerëzit haqin sa e ka. Pas e që dhëtë? Wal ardu, gjemian, qabdatuhu jo me l'qiyama. E ky Allah, në grushtin e ti, këtë toka është në mgrusht. Këtë toka, dhe zëmë. Jo veç kaqë. Was samawatu matwiyatun bi yamini. Këtë qijet, 7 palë. 7 palë qije. Mes njëni qilë dhe qilë tjetër, vëzër 500 vite ecje. Mes njëni qilë dhe tjetër, tjetër. Me këta me lasë që ka janë ta, në grushtin e Zotit. Në grushtin Allahu te bareke ve teala. Thetë Allahu gjelora, matwiyat. Qka është më të ujet? Të është më të ujet? Më të ujet, lezër. Flejtën. E rrëthat qëto. Edhe kjo është më të uj. E ke, dhe mën e ke silë dhe e ke morë në grusht. Kështo Allah dhe qilë dhe toka janë grushtin ten. E njëri, njëri e bëzor. E njëri munohet me kazu se që bu dyki, e shkës bu dyki, apo? Edhe munohet me thonë, kështu e musliman, kështu e kështu me radhë. Thetë Allahu gjeli gjelalu. Subhane, i madhësht Allahu. Wa ta'ala dhe i lartë është Allahu gjellora amma ju shirikun nga jo që ka jo Allahu t'i bojnë shirk ta shkrasë e dhe zërë këtë lartësi kur njeri adhuron lopën e putin, e ligjin e sihirbazin e tjere tjere kejo madhështi me ku bëj njeri ta shkrasë e këtë madhështi kur Allahu t'njeri i bojnë gjuna apo jeni pa dhe zënë rrug kur jena rrug me vetur apo rrug me veturie edhe e shë e larga tje policin. Qështë jetë 220? Pse? Ose njëni tjep shenja, kujdese, se të navesh për këta jepi në shenja, për që të rëska s'ka. Mi thonë, ruju se Allah u dënën, ja, ja. Shenjat për mësë me trok, administrat të komunikacionit. Pse e ullë? Pse e ullë? A i blejët, më nëshmi adhonë, një qaj edhe, blejë, që i blejën blëtë. E dhe zërë, para me do tash, ti e ullë shpecijëm se, sa i thotë, zban me këtë shpeciti me hecë. Apo, edhe mund është me thonë, jo, unë është, në regull kesh, a di pikur e kumë nalë. E pse, dhe zërë, pse e ke prish rejnë në rrugës? Po, a mund është me paramenu dhe kur të shef Allah unë gjuna? Pa, e shumë i më shirëshëm. Andaj Allah u gjelën Kur'an, qëfar thotë, mi kap Allah u njëzit për shdo gjuna, së në skallë, sjetë kur gjanë tokë, se kinë gjuna janë. Kur kusë në jepë këtë hakin Allahu të bareke vë tëra. Adha dhe zë kjo është ajo që se në kanë arë në Kur'an për emin Allahu të bareke vë tëra, El Muhit. Pas taj në kam bejtë emin Allahu gjelluar El Ghalib. El Ghalib. Do më folëm shumë pak, vëzër, realisht ka shumë me folë për emin Allahu gjelluar El Muhit, por se mjafton i sharejti për ataj cili i kupton gjerët. Emin Allahu tjetër El Ghalib ka arë në Kur'an njëherë në trajten e emri dhe njëherë ka ardhë në trajten e foljes e emri si emr dhe foljes. Shka të më dhënë Ghalib? Qa më dhënë Ghalib? El Ghalib Ghalebe do më dhënë me nga dhënjë mbi dikan, me nga dhënjë mbi dikan. Mirë po, kjo Ghalebe, kjo Ghalebe është me nënshmimin e tjetrit. Dhe më dhënë Ghalebe, që do më dhënë? Sikur që e përmenë të Nasir, a i cili e njëmon, fejën e pengamberit. Fejën e pengamberit. Jo trupin, fejën e njëmon. Apo, pengamësam, i ka hinë shpata në topë, se si ka thonë të arruj trupin, si ka garantu, a fejën e ka garantu. E Ghalib që të më thonë, a i cili fiton të nënqmu kundërstari, kjo Ghalib. Ka ardhë në surën Jusuf, ajeti 21. Edhe tani, vlen e njëta regull, pse ka arë në surën Jusuf, do të përmendim. Thotë Allahu Gjellë Gjellë në surën Jusuf, ajeti 21. Wallahu ghalibun ala emri. Allahu është ghalib, nga dhënjës në çështën e vet. Walakin aktharu an-nas la ya'lamun. Ama shumica e njerëzve nuk e din. Nuk e din se Allahu fiton. Nuk e din se Allahu fiton. Pastaj ka në surën Al-Mujadala, ajeti 21 gjithashtu, ka fjala e Zotit Xhelel Xhelalu, "Ketab Allahu." Allahu e ka shkruar në librin e vet. La aghlibanna ana wa rusuli. Do të fitoj unë me pejgambert e mi. Inna Allahe kawijun aziz. Allahu është kawij, e kemi morë këtë emër. Aziz, e kemi morë këtë emër. I fort, i pathyshëm. Subhanehu wa ta'ala. Qëka dhe më dhe zër, emri Allahu Gjellewala, Galib. Thot imam Ibn Gjeriri. Fjallë Allahu Gjellewala, Galib. Thot, Allahu e ka përmen emrin e ti Galib në surën Jusuf. Dhe ka thanë, Allahu është nga dhënjës në çështën e Jusufit, Jesusuhu, wa yudabbiruhu, wa yahutuhu. E drejton Jusufin, ja planifikon çështjen dhe e ka rrethue historinë e tij. Do ta shohim me lein Allahu te bareke wa taala. Thot al-Huleymiu, al-ghalibu për Allahu xhelalu çfarë është? Huwa al-balighu muradahu min khalqihi ahabbu am karihu. Wa hadhihi isharatun ila kamali qudrati wal hikma wa annahu la yuqharu wala yukhda'u subhanahu wa ta'ala. Thot al-ghalib është ai i cili dëshirën e vet në krijesën e vet e realizon. Dëshirën e vet në krijesën e vet e realizon. E dashën krijesat apo nuk e dashën? Dhe kjo është isharet në përsosmërinë e kudretit dhe urtësisë Allahut dhe se ai nuk mundet, nuk muhet Allahu. Por nuk ngadhnjen dikush mbi Zotin e as nuk mashtrohet. Subhanahu wa ta'ala. Pastaj kam ndërmend dietarët, edhe shumë për fjalën se aludojnë në kët mana. Tani vetë ta kuptojna emrin Allahu xhela xhelalu al-Ghalib nga surja Yusuf. Kush e ka mushafin apo telefonin, le të hap surën Yusuf. Nga sa kur avëzë kuptohen gjërat më mirë dhe më qartë. Në surën Yusuf, surja e 12 në Kur'an, e vetmja sure që e ka përmend një ngjarje nga fillimi deri në mbarim, pa e kaputur hiç surën Yusuf, s'ka në Kur'an tjetër. S'ka Kur'an tjetër që një ngjarje është prum nga fillimi deri në mbarim vetëm se surja Yusuf. Vetëm se surja Yusuf dhe Yusufi alayhi salatu wasalam në asnjë sure tjetër s'është përmend. Është veçuar me një sure të veçantë, me një sure të veçantë. Pse e ka përmend Allahu emrin e tij? Ai fiton në surën Yusuf që tjetë ma afër me pranu njërzit dhe të kuptojnë. Qa i bje? Allahu gjerë dhe se kërë ka blitë këtë Koran, qëfar thotë, surën Jusuf. Ja ka kalëzu, në mëndë, të ne unë, du të qëkoj shumë shpejtë. Du të qëkoj shumë shpejtë. Allahu gjerë dhe e përmenë, nahnë në kusu alejke ahsen al kasas, bima au hajna i lejke hadhe al Koran, wa in kunte min qabli hile min al ghafilin, dhe Allahu të barëke vë tala, ne ti o Muhammed po ta të regojna në gjarin më të mirë, me shpallën që po ta japë në tyje në këtë Kur'an, edhe pse para këtij Kur'anit ti s'e ke ditë. Nuk e ka ditë pejgamberi s.a.s. që ka ndodhur me Jusufin, e as me pejgambert e tjerë para se më zbrit Kur'ani. Si nis kjo ngjarje vëzë? Si nis kjo ngjarje? Kjo ngjarje dhe shikoni vëzë. Kjo është çudia Allahu wallahu ghalibun ala amri. Allahu gjithmonë çështjen e tina e ban me fituar. O dhe zë ke në gjallë Jusufit ka njësë me një andër. Me një andër. Dhe kjo është interesant. Ibrahimi ka po andër me therë Ismailin. Faraoni ka po andër. Apo? Dhe është realizu Musaj. Mbretit e surja Jusuf ka po andër dhe ka tosh për burgit Jusufi. Dhe se qëto, a i minoni të rasishme? Dhe më dhe, shikoni dhe. Ismail a.s. është ardhë urë dhe Ibrahimit andër me prej Ismailin. Që ka ndodhë për kësa nxarje? Që ka ndodhë për kësa nxarje? E ka që Ismailin meke, prej Ismailit ka ardhë Muhammed a.s. Po dhe një andër e drejton këtë dunjanë Allah. Me një andër, tjetër andër. Jusuf a.s. ka pa andër. E çështja e ëndër pejgamberit s.a.s. ka thonë është çështja e shpalljes. Te pejgamberi është shpallje, nëse te njerëzit thjesht, nëse është i devotshëm, e vlija, është raport mirë me Allahun xhelalu ala, ka mundsi Allahu në ëndër ja ka thënë. Sheikhul Islam i themi çfarë thotë? Kompolimizua me Fakhrudin Razi në ëndër. e kom shqit një libër. Apo, ta lejë vëtë din, ka një libër të shua Shejhu l-Islamu të imje, Bajanu të lëbisi el-Gjehmije, sëqarimi mbi mashtrimet e Gjehmive. E ka shqit një libër, vallaj, vetën i ta lejëve nëse ki dost, apo të një hoqë, që ka thu për shkjetë libër? A është i lejtë, a i ranë? Si ta këtë letëzu, normal. Si ta këtë të shpija, normal. O, në handër e ka shkujt. Në handër e ka po, ka po mua betë me një hoqë të filozofëve, ka po handër kura që ka po të ta shkruj. Me realizohet ti. Me realizohet gjithaj ilmë është ati. Apo? Shiko dhe zërë. Wallahu ghalibun ala emri. Wallahi nuk e din Allahu si e drejton qështjen e një umeti. Me një handër. E ja qënë dikujt në handër, e realizon në pas shumë viteve në diçka si njëri thot e që ka lidhë kjo ëndra e po tash merre vesh Jusufi thot Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Jusufit idh qala Jusufu li abihi ya abati inni raaitu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara raaituhum li sajidin shkruaje si duhet të shkruaj sura Jusuf ajeti 4 ajeti 4 është rezimeja këtë surja është detaj surja Jusuf ajeti 4 është rezumeja, ajo zarafila, pasaj ketë ajo është që ka ndodhë. Thot, Allahu te bare kjo ta. Kur tha Jusufi, ju drejtu babës vetë. Tha, o, baba jem. E kum pa andër, se 11 yje, edhe djeli, edhe hana, po mbojnë mu sejde. Po mbojnë mu sejde. Andër e kum pa. Njëri thot, kum pa, nëse andrat e tona e dini. Si kum rapi dikon, normal. Se, pa abdes, gjunub, normal, që të ishte me pa? O Jusuf e vëzra për nga meri, zoti, qëllë, qëllë. 11 yje me djeli dhe hanën, që i ka pa, ti bose ishte. Minjë herë ka kuptu Jakubi, se për nga meri dhaj. Minjë herë që i ka thonë. Kale, ja, bunej, la të kësus, rujek, ala i khotik. O, djeli jem, më zgabo me ja ka dhuf vaznive këtë andrë. Njëri thot, po andrë, tash kur jemi te ana se dikush thot veç me pejgambert. Në Shqipëri e keni në YouTube, në Shqipëri është gjallë sa e di ai personi. Në kohën e Enver Hoxhës, komunistit. Një njeri prej njerëzve ka pa një ëndër. Një ëndër e ka pa. Në atë ëndër çka ka pa vëzë? Kjo subhanallahu pejgamberi se s'm ka thënë mos ja ka dhënë ëndrat pos dikujt i cili di mirë mi komentuar. Se po ndryshe ndodh si këtij djalit. Jo ai plaka më tash. E ka pa ëndër. Kishe atu ik dikun për Shqipërije. Po, tu ik. Edhe ja ka zëndove, ato. Në atë kohën, kohën e komunistit që ja kohën, vëzër, zdo njeri u kohën, shërbim. Edhe ja ka kalzue, ka mëri muabetit e gjikatët e enveri. Ka thonë atë njeri në burgosne. Pse? Ka thonë du mua ratis për mua, sigurisht së mdoj. Pas mëdhë vjetë burg. Vete ka zëndjarë, ndo gjënë. Ja ka komentu andrën si realitet. A ti në andrë ke po të ikë për mua, më burg atje. Pse se mund është me ikë? E për nga meri sa më shfar tha, andrët më se ka dhoni si cëllit. Se ta komentan e mund më realizu. Mund më realizu e. E Jusufi a.s. kër e ka pa këtë andrë, që ka tha papa vetë, Jakubi a.s. Tha o, djali jam mësë ja kalëzo këtë andrët kërkujna. Pse? Theje ki du leke kejde se ta bojnë dë një kur të madhë. Inë në shëjtane lë insani adu u mubin. Shëjtane është për insanin armik i madhë. Qëka i tha Jakubi? E kuptoj, ki djali më trashëgon. Ki djali bëhat një madhë. Ki djali ka më kanë me nëmë të madhë. E ka mundë si kur të amolin vëzit e vetë, i bojnë kurth dhe i kam bo kurth. Që ka ndonë vëzër? Tani, shkojna, ma ndej. Ka ndonë, Jusufi edhe vlaj vetë, se Jakubi ka pos disa djemë prej një gruje, disa djemë prej tjetër. Jusufi me Bunjamin janë konë për një nanës, ata të tjertë një mëdhet janë konë prej nanës tjetër. Kam thonë Jusufi me blavjen e vetë, po janë më dashur të baba, pi do ma shumë ato. Sepse dashuria së më shefë, dhe zërë. Dashuria nuk më shefët. Andaj për nga mberi jonë s.a.s. Për gratë e veta ka thonë, në zotë mundona mi bo, më koni drejt në hajën ushqim më veshe, barabar, mirë po, sa i përket dashnijë, sa jo, s'ka mundësi. Dikan e do dhe s'ka mundësi me e mshef ata. Ata e kanë pa se, kjo është i drejt me neve, po zemra janon ka Jusufi. Zemra janon ka Jusufi, dhe këta si cëli shako e vlatë, dhe din se ka cëli janon ma shumë, e din gruja vetë, e din baba vetë, e din këtë e din. Qka tha? Inne e benele fi dhalali mubin. baba jon ka dallashit pak. Dalal, se kësën regull me dashi Jusufin ma shumë. Që kanë thonë, u këtullu Jusuf, vrani Jusufin. Vrani Jusufin. Dhe këtu do të vim, dhe zërë, nësëna mundësër Allahu Gjellera me mëriti Suria Jusuf, do të shohim se, a ka mundësi muslimani me vra? Po, me po plan me vra? Po. A jeti nëmë di Surës Jusuf. U këtullu Jusuf, vrani Jusufin. Pasaj, kanë thonë, au të rahuhu ardhan jekhlu lakum ve gjuhebi. Ose, gjuhën e dikun. Gjuhën e dikun largë, që t'jese baba veç për juve. Edhe në gjarja ka ndodhë, e morin me lujt, pas taj kinë se ka hongër ujku, e ja binë këmishën ujku, nuk thot, prit ta marë Jusufin pikto, e këmishën, na me në këthe në këmishën. Andaj kërë e kam prukë, Renci, kam thonë djetarët, sunim lënë gjurëmët. Andaj kërë e kanë prue, Jusufin, kinë se të e ka hongër ujki, që kanë thonë, Vajja u ala kamisu i bidemin këdhib. E kanë morë këmishën, e kanë li pak me gjak. E kanë pru, babë e zvetë, që ju ka thonë, Jakubi a.s. Ka thonë, se u alet lëkum e mfusukum. Emra, fësabru në gjimil. Ka thonë, Allah ju, ki boni, dhe një plan, ju pimrejna. Ka thonë, Allahu, është pja të cilit kërkohë ndim, dhe du të bajë sabër. Ku ke pabë ti uki me të hangër, këmishën mësë me ta grisiqë. A më rrejnë si gjithë mund së një mledhë këtë. A ki pa për që mëllë, Arab të thënë, i tese al kharku al kharik. Kur rrejnë shumë. A ba? Për që mëllë, këni pa, dikush kur do me mluhe dhe një gjuna qarë, dhe një kriminel, mundot me ja arnue. Ka da be thëtë se e ka që të pak të... Mi për kur ka e shumë, kur shumë gjuna e, Arab të thënë, ju ka gjanu e grista. Gris, mlëktu. A ba? E ki pa t'i ka për që më kërë më nështu, po dhe kata se e pat një arsi, e pat, po sa arsi e i kaj? 500 milion arsi? Andaj, qiko, e kanë prue me këmish të pagrist. Qa ka ndohë dhe zër? E kanë shqit. Darahi me ma'dude, e kanë shqit për disa dirhem. Edhe kjo dhe zër është se Allahu e sprovën robin e vetë me diqa që ka do aj. Jusufi është pengamber i Zotit, i zxedur i Zotit, e ka sprovu Allahu me shqit për disa dirhem. A më nëshme para më nuk ishtë promo robit sa së mund me bo. Me të kapë dikush me të lidhë, edhe me të qitë bazar, edhe me të thanë, a peblejnë e me qëta? Ju banë hizmet. Sa peblejnë, sa të kishë? Njërë do qëpë kanë me ishë, njërë ishë në darë. Beri, mere. Qështë e kanë qitë vëzër? Lezër e surën, surë Jusuf, wa sharau hu bi themenin baks, e blejten me do dirë, me një qmim, baks, kur kush, skrasohet, që ka ndohë dhe zërë, do më thonë. Pasta Jusufi a.s. sprovohet me grujën e mbretit. E pastaj Allahu e sprovon me burg. Apo, e pastaj sprovohet me dalje prej burgut. E shë andrëm, a i mbreti me disa prej lopëve. E ja komenton me 7 vite thatësi dhe 7 vite kamje dhe pasuri. Dhe pastaj e menagjon Jusufi a.s. krejt sistemin e ekonomijës. Pastaj që ka ndohë dhe zërë? Vinë për i Palestine, dhezit e Jusufit. Vinë për i Palestine, dhezit e Jusufit. Wallahu, ghalibën ala emri. Allahu mbizotron me qeshën e tina. Shikone. Allahu te bare kjo të la, dhezit e ka pruhe në surën Jusuf. Shikone. Në surën Jusuf, Allahu gjelire e tregon se Jusufi, kër kanë ardhë dhezit e ti me morë ushqim, apo, jo ka po disa prej manovrave shëriatike legjitime në shëriatin e tëre. Që ka mbohë dhe zërë? E ka morë Jusufin i enë, e cila ka qenë e ti e mbretit. Ata se dinë se Jusufi ajë. Edhe i ka thonë ati shërptorit dhe në dheja që ti vlavit, që ti njerit, Bunjaminit. Edhe ka thonë firë, ku ashtë gota? Ku ashtë gota? Edhe ato ka njësë me hullumtuë. Lip. Thot Allahu te bareke ve teala. Qalu fama jazaohu in kuntum kadibin. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kadhalika najzi adh-dhalimin. Ju ka thon Jusufi, çati çka kena mja gjet gotën çantën e vet, nëse e ka vjet, kush e ka vjet. Çam i bë? Ka thon çati çka i gjendet, çaj e meriton shpërblimin e zullumçarëve. Shpërblimin e hajdutave. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. Ai nuk shoi pite Benjamini, filloi me numrupit ato tjerë. Njëri pishtoi, tjetri pishtoi, apo s'ka. Kur kam rritë i funit Benjamini. Edhe kanë gjetë gotën. Çka thot Allahu te bareke ve teala? Thumma istakhraja ha min wi'a'i akhi. E pastaj e nxjerri pite çanta, pritë ajo torba e vllavit vet. Shikoj çka thot Allahu te bareke ve teala. Kedhalika kidna li Yusuf. Çishtu e mësuam na me bo plan Yusufin. Ti vëzë me pas këtë skenë. A mund lezon mas kësa është ka ka? Kur së në lezon? Ti me pa, supozoj një mret, e ban që këtë manovër. Shka të baki? Thetë Allah, ke dheri ke nagin amësu që është të me bëhe. Thetë Allah, të bare kjo e tërë. Ma kena li e khudhe e khahu fi dinin melik, illa e njëshe Allah. Në rfa'u dhe rajatin me nëshe, vë foka kulli dhi ilmin alin. Thetë Allah, të bare kjo e tërë. A i ndryshës ka pas me mor, vlavin e vetë, pas nëse kishë dashtë Allah, të bare kjo e tërë. Pra Allah nuk i than ligjët. E kam suhe me listë se i bote me e morë. Ne e ngrisim në shkallë të lartë, atë që ka dojna mbi çdo të dishëm, ka një dishëm tjetër, dhe sa të përfundojë të Allahu te bare kjo e tala. Shikoni këta jetë dhe zërë, është shumë interesant. Ta shenim suri Jusuf, por se qajtoria nuk ju ikë. Thotë Allahu te bare kjo e tala, kalu, i njesërik, fekat saraka e khullahu min kabl. Ajeti 77. Që thotë? Kure kanë pasë, shuj se ki vlaj vetë, me nanën e vetë. Se, a thash, janë konë pala që e kanë dash me mytë dhe me e kanë gjujtë Jusufin, janë konë djemët Jakubit, jo me nanën e Jusufit. E ky ka qenë vlaj Jusufit edhe pi babi pinanë, ka thonë, po ki vlaj vetë, vlaj vetë pinanë. E atërë si kur janë liru ato, kalu, i një sërik, fekat saraka e khullahu min kablu. E po ki, si të ki zhvedh ki, e kanë lanë si shartë. Si të kishë vedhë, që e kanë pa, gota më e në qëndë. Si të kishë vedhë ki, e ka pas një vlau ki më herët. Edhe a i vedhëke. Kusha që ki vlau i tjetër? Jusufi. A mu i para në vëzër, para Jusufi taj mbret aty. Mbret. Ka thonë e ka pas një vlau. Nga se kjo vëzër ka ndohet mas 80-90 viteve. Ato ka thonë Jusufi ka dekë sigurt, ose ashtë duke, ose ku me ditë koha. Ma Jusufi aty. Ka thonë e ka pas një vlau hajdut. Allah thot, fa asarraha Jusufu fi nefsi, Jusufi e majti vetën, tu ka mund të dhe unë hajduta, fa asarraha Jusufu fi nefsi, wa lem ju bdiha lehum, kale entum sharrum me kana, e majti vetën, nuk ja u shfaqe se është Jusufi, tha, shumë sharrajini, keni shartë matë, Wallahu a'lamu bima të sifun, Allahu shumë mire dishka një të thonë, që ka thonë Allahu shumë mire dishka një të thonë, se jam hajdut, pastaj ka vazhduar ngjarja vëllazër, pastaj kanë thënë ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira, para në vëllazër kanë thënë. Ka thënë o ti mbret, o ti i madh. Ka thënë mos e kenani bab. E kenani bab plak. Merë njëri pi neve, thuhet se ka thënë njëri i madh pi tyre. Se çaj të madhit, vllavin e madh, ja ka marr besën Jakubi, ka thënë rune Benjaminin, madh vogël. A i madhi ka thonë, mërë muë, ose mërë njënë i pineve, mëse mërë këta se leje që mi Jusufi një banë më shërë në tashë edhe në Bunjaminim, o shumë. Inë në rakemi më shini, se bolë buri mirë këke. Ki Jusufi i bunarit, ki buri mirë atash. A tërë që ka thonë, kale me adë Allah, mazë Allah. Të kje këna zhjetë, këna me mojë. Dhe edhe se ka shku puna dhe zërë, kanarte Jakubi a.s. Prap janë këthije, e kur kanë këthije prap dhe zërë, apo, Jusuf ja u ka shfaq vetëm. Jusuf ja u ka shfaq vetëm. E pse Allahu Gjellegjellavezer e prune emrën e ti Ghalibun ala emri, Allahu fiton në qështjen e tina në surën Jusuf, kanë thënë dietarët, sepse me parametrat e kësaj bote, kur Jusuf i s'kishë mërin këtë pozit? Kur? Por se Allahu Gjellegjellavezer ka dasht që Jusuf ja a.s. të bëhet mbreti i Egjiptit, apo minister i financave të Egjiptit, në përmjet këtyre imcirave të vogla, në përmjet gjujtë mëzmbunar, me hip, realisht, lezër, në sens, kur ti e gjundi kanë të poshtë, ligjet e dunjaja du të mishku të poshtë, e ligjet e Allahut është njerë dikush gjundë të poshtë, Allahut ngritë tërma. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, ma të wada a ahadun lillah, illa rafa'u Allah. Nuk ullet dikush për Allahun, Wallahi, kjo nuk eksiston pos ligjin e Zotit. Ti nuk e shenë njëri modez, Wallahi, kitë njërë se dojnë. Sa munohë dikush me majtë qere, emrola, njështën, o, ishala se ullet këtë qëtë. Kjo ligjë zotë, nëse, ma e men. vallaj ngrimcat kibrit çka i kije, qash njerëzit të rrejnë. Pse? Se Allah u shlon zemrat e njerëzve. Apo thonë, ele ta din kush ka ardh tash. E po bash që tash Allah u shle me dit kush ka ardh. E thot për nga mesam, nuk ka dhe një ropë që ullë vetën, modest, modest, vetëm se Allah u ja, ja ngrit namin. E kanë shqit për dinar, e kanë shqit për dinar. Për nga meri Allah u të konë. Mirë pa Allah u ja kanë ngrit nalt. Andaj Allah u gjitha qëfar thot, Wallahu ghalibun ala emri, Allahu fiton me çështën e tina, dhe gjithashtu ka thënë Allahu te bareke ve teala, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, thot Allahu gjatë sunel al-mujadala, Allahu e ka shkruajt. A disa njerë e ka shkruajt vëzën në libra, s'ka me fitu feja islame, s'do të fiton feja islame. Njani për tëra, diçka tha vëzër? Kështu tha, njërë për generale, tha, ne nuk duhet të lejojmë që muslimantë ta interpretojnë islamin vetë, po de, ne duhet ju apën atërë interpretime. Ne ja u kazujmë qëka është islami. Apo? E Allahu qëka tha? Keteb Allah, ju e kini shkujt, apo? O me edhe Allah e ka shkujt. Qa da mërmenja, dhe zërë? E lusë për Allahun që Allah të na shtonë bindje në Zotin tonë të bare kjo e tjala, se feja e Zotit është e vetë me cila do të nga dnjeni me dhe gjitha gjërat të cëtë njerëzit jetojnë me toj, lusë për Allahun të bare kjo e tjala, që Zotin jonë gjele gjelalu, ati kuja kemi qëlluar, Allah të na shpërblen, kujtë që kemi gabuar, Allah të na fale, lusë për Allahun të bare kjo e tjala, që Zotin jonë gjele gjelalu, na mundëson me jetu në hijen e emra dhe sisive të Zotit, na mundëson Allah të bare kjo e tjala me jetu me islam dhe me ndërrujit me islam, e kulu qauli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.